Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 czerwca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy wciąż nie zgadzają się na wznowienie poszukiwań Polaków spoczywających na Ukrainie. Biały Dom ogłosił nowe sankcje wobec Rosji i separatystów na Ukrainie w związku z konfliktem w tym kraju. Muzeum Akropolu w Atenach świętuje 8 rodziny. Przez ten czas odwiedziło je 11 milionów osób. Ukraińcy wciąż nie zgadzają się na wznowienie poszukiwań Polaków spoczywających na Ukrainie. Wczoraj we Lwowie doszło do spotkania przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przedstawicielami ukraińskiego IPN. Ukraińcy wstrzymali pozwolenia na poszukiwania i ekshumację Polaków spoczywających na Ukrainie po tym, jak w kwietniu został zdemontowany pomnik ukraińskiej powstańczej armii w Chruszowicach. Ukraińcy przedstawili stanowisko, które jest nie do zaakceptowania przez stronę polską, tłumaczy dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek. Nie usłyszeliśmy, że dalsze prace poszukiwawcze i ekshumacyjne są możliwe. Podstawowym warunkiem było zalegalizowanie wszystkich zrealizowanych bez wymaganych prawem uzgodnień obiektów ukraińskich na terenie Polski, w rewanżu obiektów polskich na terenie Ukrainy i odtworzenie w pierwotnej formie pomnika UPA w Chruszowicach. Dyrektor Siwek podkreśla, że niemożliwe jest, by pomnik w Chruszowicach został odbudowany, ponieważ nie stał na miejscu pochówku Ukraińców, lecz gloryfikował UPA. Zarazem Adam Siwek próbował bezskutecznie przekonać Ukraińców, by zezwolili na poszukiwania osób, które nie były ofiarami ukraińskich nacjonalistów. Żołnierzy polskich, którzy zginęli w walce z Niemcami, w walce z Sowietami, to są ofiary, które nie wywołują złych emocji po obu stronach. Polacy i Ukraińcy ponownie w kwestii poszukiwań, ekshumacji i upamiętniania mają spotkać się po wakacjach. Witold Banach, Polskie Radio. Biały Dom ogłosił nowe sankcje wobec Rosji i separatystów na Ukrainie w związku z konfliktem w tym kraju. Ogłaszanie sankcji zbiega się z wizytą w Waszyngtonie prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Nowe amerykańskie sankcje dotykają 38 osób i firm z Rosji, Krymu oraz kontrolowanego przez separatystów okręgu donieckiego. Podmioty te nie będą mieć prawa do wejścia w posiadanie majątku na terytorium Stanów Zjednoczonych, a Amerykanie będą mieć zakaz podejmowania z nimi współpracy. Ten krok pozwoli utrzymać presję wobec Rosji, by działała na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu, oświadczył sekretarz skarbu Steven Mnuchin, który formalnie wprowadził sankcje. Restrykcje wprowadzone przez Biały Dom nie mają związku z ustawą, którą w ubiegłym tygodniu przegłosował Senat Stanów Zjednoczonych. Jest ona bardziej dotkliwa, ponieważ uderza nie tylko w podmioty rosyjskie, ale również w firmy europejskie, które na przykład angażują się w budowę gazociągu Nord Stream 2. Senacki projekt wprowadza też mechanizm utrudniający Donaldowi Trumpowi potencjalne zniesienie sankcji wobec Moskwy. Biały Dom sprzeciwia się senackiej wersji ustawy i zabiega, by Izba Reprezentantów złagodziła ją, zanim trafi na biurko prezydenta Trumpa do podpisu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Muzeum Akropolu w Atenach świętuje 8 rodziny. Przez ten czas odwiedziło je 11 milionów osób, z czego 70% stanowili zagraniczni turyści. Dyrektor muzeum podczas uroczystości stwierdził, że to wyjątkowe miejsce z wielu względów. Z okazji jubileuszu na parterze muzeum ustawiono ekran, na którym można zobaczyć film wideo z 7 dużych jaskiń znajdujących się u stóp Akropolu, gdzie starożytni czcili boga Apollo, Afrodytę czy nimfy. Dyrektor placówki, archeolog Dimitris Pandermalis, zwrócił uwagę, że muzeum stanowi integralną część świętej skały Akropolu i ma swoje stanowisko archeologiczne, a w jego kolekcji są eksponaty pochodzące z własnych wykopalisk. Dimitris Pandermalis podkreślił, że to pierwsze muzeum, które zna pochodzenie większości wystawianych znalezisk. W innych tego typu miejscach prezentowane są obiekty pochodzące z darów, a nawet z grabieży. Dyrektor nawiązał do starań instytucji o zwrot rzeźb z ateńskiego Partenonu, które są w Wielkiej Brytanii. Dodał, że muzeum ma też najwięcej oryginalnych antyków ze śladami kolorów, co ma zostać wykorzystane do kolejnych prezentacji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. No już teraz w Trójce czas na sport. Monika Słukowska. Pogrom faworytów na kortach Queen's Clubu w Londynie. Z turnieju już w pierwszej rundzie odpadło 3 najwyżej rozstawionych tenisistów. Najpierw przegrała turniejowa trójka Milosz Raonic, którego pokonał występujący z dziką kartą Australijczyk Tanasi Kokkinakis. Do Kanadyjczyka wkrótce dołączył rozstawiony z dwójką Stan Wawrinka. Szwajcar przegrał z kolei z Hiszpanem Feliciano Lopezem. Największa sensacja to jednak porażka już w pierwszym meczu Andiego Murraya, lider światowego rankingu, który na kortach Queen's wygrywał już 5 razy, w tym w 2 poprzednich edycjach, nie podołał Australijczykowi Jordanowi Thompsonowi. przegrał 6-7 i 2-6. Rywal Szkota zagrał w tym meczu jako lucky loser. Dowiedział się o występie w ostatniej chwili, kiedy wycofał się pierwotny przeciwnik Mareja. Porażka światowej jedynki jest bolesna nie tylko sportowo, ale także dość nieszczęśliwa. Zaledwie dziś rano Marej ogłosił, że całą swoją premię za udział w turnieju przekaże na rzecz ofiar pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie. I zapewne deklarując to myślał bardziej o 400 tysiącach euro za zwycięstwo w zawodach, a nie o nieco ponad 13 tysiącach. Tymczasem najwyżej rozstawiony w turnieju w hale Roger Federer w pierwszej rundzie bez problemów upłonął się z lucky loserem z Japonii Sugitą 6-3 i 6-1. Z turnieju pań w Birmingham odpadła natomiast Magda Linet. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie przegrała z Chinką Shuai Zhang 5-7 i 5-7. Serbia zremisowała w Bydgoszczy z Macedonią 2-2 w meczu grupy B piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21. W drugim spotkaniu tej grupy w Gdyni mierzą się właśnie drużyny, które były niepokonane w pierwszych spotkaniach. Portugalia i Hiszpania na razie po 18 minutach w tym spotkaniu bezbramkowy remis. Wydaje się zwykle, że w kwestii przepisów UEFA jest organizacją nieugiętą. Tymczasem federacja dziś wydała ważną zgodę. RB Lipsk i Red Bull Salzburg będą mogły rywalizować w Lidze Mistrzów, pomimo tego, że oba kluby związane są z tą samą firmą, austriackim koncernem produkującym napoje energetyczne. Obie drużyny trwały w niepewności po wywalczeniu awansu, jako że przepisy Unii zabraniają występu w pucharach klubom, które mają tego samego właściciela. A w środę nie powinno padać ani grzmieć, będzie trochę chłodniej, od 21 stopni w Trójmieście do 26 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to... pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Witam serdecznie, nazywam się Anna Cieślak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i jako... członek kolektywu jury słuchowisk dziecięcych. Chciałabym powiedzieć, że to jest coś wspaniałego. Festiwal Dwa Teatry jest niesamowitym miejscem, czasem i taką przestrzenią na to, żeby mogły odbywać się tutaj mądre rozmowy, cudowne spotkania, ponieważ chyba takim źródłem tego festiwalu jest piękne słowo. I to zarówno jeśli chodzi o teatr telewizji, jak i teatr Polskiego Radia. Myślę, że obie te strony bardzo mocno dbają o to, żeby historię, którą opowiadają aktorzy, reżyserzy, wszyscy twórcy, którzy realizują te fantastyczne spektakle, mieli poczucie, że biorą udział w jakimś wyjątkowym i pięknym zdarzeniu. I myślę, że to jest coś bardzo ważnego, że słowo, które wypowiadamy, coś znaczy, niesie jakąś historię, jest związane z grupą ludzi, którzy najprościej rzecz nazywając strzelają do jednej bramki, opowiadając tę historię, chcąc ją przekazać. I to zarówno w Teatrze Telewizji, jak i w Teatrze Polskiego Radia. Jest to dla mnie jeden z najważniejszych festiwali, w jakim biorę udział, a ponieważ jeszcze jestem po raz drugi w tym roku w jury, no to już jest duża odpowiedzialność i bardzo cieszę się, że powstała taka sekcja właśnie jak słuchowiska dziecięce, które myślę, że mają ogromne znaczenie dzisiaj, ponieważ w tym świecie, gdzie jesteśmy atakowani bardzo mocno takimi medialnymi, wizualnymi przestrzeniami, musimy znaleźć taką przestrzeń, gdzie mogłaby nasza wyobraźnia pracować. I dorośli już wiedzą, że trzeba. A teraz musimy nauczyć też dzieci, dać im taką możliwość, żeby w ich głowach powstawały te piękne światy, mogły się stwarzać te wszystkie postaci, które my gramy przed mikrofonem. Ponieważ każdy będzie miał swoją Helenkę, swojego Kubusia, swojego pana Stasia, czy króla, czy księżniczkę i będzie on wyglądał tak, jak nasza wyobraźnia nam podpowie. A to jest chyba największy i najpiękniejszy skarb, jaki jaki posiadamy. Więc myślę, że należy go chronić, pielęgnować i dbać o to, żeby sobie spokojnie mógł się rozwijać. Klub Trójki. Dzień dobry. To w końcu jeden z najdłuższych dni w roku, jeżeli nie najdłuższy. I koniec wiosny 2017 spędzamy na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Spotykamy się tutaj tuż po półmetku 17 festiwalu w studiu festiwalowym w gościnnej Państwowej Galerii Sztuki. Oczywiście gdzie? W Sopocie. Tu zresztą dzisiaj została otwarta wystawa prac plastycznych Jana Kantego Pawluśkiewicza. Pan Jan jeszcze piętro niżej gra na instrumencie. Jeżeli dodamy, że są w mieście inni kompozytorzy, słynni aktorzy, reżyserzy, spokojnie będziemy mogli powiedzieć, to piękny, spektakularny finał sezonu 2016-2017. A oto nasi goście. Pani dr Joanna Bachura-Wojtasik, adiunkt Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, autorka między innymi pracy o współczesnym słuchowisku radiowym, jurorka reprezentująca zespół oceniający słuchowiska właśnie. Dobry wieczór Państwu. Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Gdańskiego Teatru Miniatura, juror konkursu słuchowisk Tyle Dzieci, członek owego kolektywu wspomnianego przez aktorkę Teatru Polskiego w Warszawie Annę Cieślak na początku. Dziękuję, Aniu, za to piękne rozpoczęcie naszego spotkania. Dzień dobry, Romku. Dzień dobry, witam. Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku, seryjny laureat festiwalu Dwa Teatry. Witaj, Andrzeju. Patrzę na wspaniale oświetlone molo, więc mówię dzień dobry. Oczywiście, ponieważ słońce, jak sprawdziłeś właśnie w internecie, zajdzie dzisiaj w Sopocie o 21.25 będziemy w trakcie naszej audycji. Tak, pilnowali tego momentu. I ostatni, ale nie taki znów mały, Tomasz Mann, enfant terrible moich audycji. Autor startującego w konkursie słuchowiska trójkowego Zwierzęca Zajadłość, juror reprezentujący Żurek. kolektyw oceniający spektakle teatru telewizji. Ja widzę morze też. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A ja widzę, że Tomek ma gitarę, bo jest również gitarzystą. Zresztą bardzo przeżywa fakt, że dzisiaj gra zespół... Guns N' Roses. Ale proszę do mikrofonu. Guns N' Roses przyjechał specjalnie na festiwal. Na teatry. Oczywiście. Proszę Państwa, już wymienione role naszych gości podpowiadają tematy tego spotkania, ale też odkryłam, że teatr, jeszcze do niedawna uważany za niszę, medialnie mało atrakcyjny w porównaniu z filmem, okazał się jedną z najważniejszych dziedzin życia kulturalnego. No i to nie może rzutować, przepraszam, to nie może nie rzutować na pozycję, sposób odbierania teatrów w mediach elektronicznych, telewizji oraz w polskim radiu. Czy jest to na naszym festiwalu Dwa Teatry, 17, zauważalne? Zwracam się najpierw do teoretyczki, pani doktor Joanna. Bardzo proszę. To znaczy, ja myślę, że żyjemy w świecie kultury audiowizualnej i te przekazy, którym się otaczamy, media i tak dalej, są zdominowane przez obraz, przez plakat, przez rysunek. Natomiast myślę, że wartość słowa, wartość muzyki, dźwięków, takiego świata wykreowanego, który właśnie poprzez muzykę, dźwięki, słowa, treść, którą głos niesie, jest absolutnie wyjątkowa. On się rozwija gdzieś w naszej wyobraźni. I ja tak dostrzegam zarówno w Polsce, ale też będąc na różnych czy prelekcjach, czy wykładach, czy konferencjach za granicą, że ta wartość słowa, że wartość audialna, czyli to, co jest siłą tak naprawdę radia, to, że nie ma obrazu, który dubluje jakieś treści, pokazuje jakieś sensy. Wszystko się tworzy w naszej wyobraźni. Że jest pewnego rodzaju zwrot ku tym formom audialnym. Ku formom reportażowym, takim dokumentalnym, ale też bardzo, bardzo silna jest pozycja po prostu artystycznych form radiowych. Ja myślę, że te formy, jeżeli są dobrze zrobione, jeżeli niosą jakieś przesłanie, jakąś treść, one będą trwały wiecznie i one będą odkrywane przez nowe pokolenia, odczytywane zupełnie na nowo. Tak jest przecież choćby ze słuchowiskami czy z reportażami, które powstawały w Polsce, nie wiem, 20-30 lat temu i one są odkrywane przez nowe pokolenia zupełnie na nowo. Te sensy są odczytywane w zupełnie nowych kontekstach, ale wartość dobrze zrobionej, przygotowanej audycji, czy teatru, czy reportażu jest siłą i po prostu będą one żyły wiecznie, tak mi się po prostu wydaje. Doskonale. To teraz zapytajmy jurora sekcji telewizyjnej, konkursu telewizyjnego, Tomek Mann. Tak, jeżeli chodzi o tą wieczność, to się tak trochę przestraszyłem. Ale trzeba do mikrofonu, bo wtedy słuchacze wiedzą, znaczy słyszą tą wieczność. Tak, troszkę się jakby na tym zastanowiłem, co powiedziałeś, że to jest że jakaś wieczność nas. Myślę, że właśnie ze słuchowiskami jest tak, że ty powiedziałaś, Basiu, bardzo ładnie, że teatr niewidzialny, pamiętasz przy śniadaniu, tak powiedziałaś. No a najbardziej mi się podoba, że jak pracuję ja nad słuchowiskami, to wydaje mi się, że właściwie dzięki uszom, bo to są uszy, widzimy więcej i czujemy więcej i trochę wyświetla mi się film. I właściwie do każdej minuty w słuchowisku można jakby dokręcić film, ale osobisty. Znaczy ty zrobisz swój film, ty zrobisz swój i każdy sobie zrobi film własny. To tylko jakby dajemy taką kamerę wewnętrzną, taki jakby, jak to nazwać, no tak produkcja wewnętrzna jest tutaj w nas. I to jest chyba najfajniejsze w Teatrze Polskiego Radia. Tak, mikrofon jak kamera, tylko że każdy właśnie tworzy wszystko. Tak, ale że sami produkujemy sobie te filmy. Także Hollywood nas nie prześcignie. Hollywood nas nie prześcignie, natomiast formę, ja zrozumiałem tak, Jasie, że forma jest wieczna i ona była, jest i będzie. Tylko jest kwestia, czym tę formę wypełnimy. Pierwsze słuchowiska, które dzisiaj uznajemy za nieporadne, no budziły sensację kiedyś. Potem zaczęto narzekać, że tu aktorzy nie tak grają i tak dalej, ale to jest kwestia wyczucia formy, wyczucia czasu, w jakim ta forma powstaje, wyczucia temperamentu słuchaczy. Przecież słuchacze także się zmieniają, to nie tylko my twórcy się zmieniamy. I tak jak kiedyś na przykład narzekano na deklamację w radiowym teatrze, na długie pauzowanie, to wynikało to stąd, że aktorzy nie mieli doświadczenia i tworzyli dopiero sobie swój nowy język wyrażania treści w radiu. To jest zupełnie inna technika, to zajęło kilka pokoleń. Dopiero można powiedzieć chyba w latach 50. Dopracowano się jakiejś nowej techniki aktorskiej, która pasowała do radia, więc ta forma się zmienia, zmieniają się słuchacze, zmieniamy się my, ale rzeczywiście trwa ta forma. Ta forma z różnych powodów będzie trwała, bo po pierwsze przekaz jest niematerialny, co właśnie daje pole do szerokiej interpretacji. To, co Tomek mówił, że każdy z nas przecież przeczytał inną książkę, miał inne przygody w życiu, spotkał innych ludzi i na podstawie dokładnie tych samych dźwiękowych sygnałów wyobraża sobie zupełnie coś innego. Stąd mówimy, że tyle jest słuchowisk, ilu słuchaczy słuchających jednocześnie tego samego. No tak, no to rzeczywiście zaczęliśmy od teorii. Proponuję, żebyśmy jednak przeszli na grunt praktyki. Tomka, co prawda, zmobilizowałam jako reprezentanta jury telewizyjnego, a mówił o słuchowiskach. No to trochę naturalne, bo sam tworzy słuchowiska, chociaż przecież spektakle w Teatrze Żywego Planu również. To może Romek spróbuje, Romuald Wicza-Pokojski, jakoś przepuścić taki, przerzucić taki pomost z tej teorii do praktyki. No i za moment musimy troszkę porozmawiać o tym, co dzieje się na festiwalu jednak. Proszę bardzo, Romuald. Znaczy, Dla mnie Teatr Polskiego Radia to jest przede wszystkim przestrzeń. To jest przestrzeń. To jest możliwość tego, że nagle jestem w środku dziania się. Że, i to jest taki może jakiś paradoks, że te wszystkie plany, znaczy ja bardzo nie lubię, kiedy jest to płaskie, znaczy potrzebuję jednak bardzo wyraźnej różnicy między audiobookiem a słuchowiskiem. I to jest tak, także to, co mnie najbardziej jest w stanie porywać w teatrze dźwięku, w teatrze wyobraźni, to jest to, że nagle tak jakby ktoś mnie chwycił i od razu rzucił w sam wir przestrzeni budowanej dźwiękiem. Mhm. Czyli jednak wciąż nie dotykamy tematu telewizja. Proszę bardzo, Andrzej Wrzoska. No to właśnie, bo mówimy o praktyce, tak? To jest tak, już przechodzimy zaraz do praktyki. Kwestia budowania planów akustycznych, które niesamowicie wpływają na wyobraźnię. No to jest to, co pobudza wyobraźnię. Oczywiście słowa, treść, interpretacja, ale plany akustyczne właśnie, to budowanie obrazu dźwiękowego, to jest niesłychanie ważne i to jest też istota każdej formy dźwiękowej, która powinna być urozmaicona, powinna, mało tego, powinna łączyć interpretację aktora właśnie z planem akustycznym. Tu nie może być żadnej sprzeczności, to musi iść w parze i wyczucie tych planów, wyczucie interpretacji, połączenie tych dwóch funkcji jest bardzo ważne w praktyce. Bardzo proszę, pani doktor. Wracamy teraz do pani doktor Joanny Bachury-Tasik. Mam mówić o praktycznym aspekcie. Tak, tak, tak. Już przechodzimy do programu tego festiwalu. Mhm. Oczywiście nie oceniamy. Wiem, że państwo reprezentują jury. Nas dzisiaj nie interesuje werdykt. Werdykt to jest kwestia jutrzejszego wieczoru i będziemy się tym zajmować później. Natomiast no, porozmawiajmy o tym, co w kontekście tego, co państwo tak pięknie i mądrze mówili do tej pory, co zaobserwowaliśmy na tym festiwalu, bo to jest kolejne nasze doświadczenie z 17 już. Tak. Tej wspólnej naszej takiej przygody pracy w mediach elektronicznych, publicznych. Tak. Nawiązując właśnie do tego, co mówił pan Andrzej tu, to budowanie planów akustycznych, to co ma się tworzyć w wyobraźni słuchacza, to ja sobie tak myślę, że te słuchowiska, które zostały zgłoszone do konkursu, każde z nich można absolutnie oddzielić to, co zostało zaproponowane przez literaturę, tak, od tego, co osobistego, co indywidualnego dał od siebie autor, reżyser, realizator, jakimi no, swoimi liniami papilarnymi, bym powiedziała, naznaczył dany tekst, daną audycję. I poziom moim zdaniem jest naprawdę bardzo wysoki. To po pierwsze. Po drugie, cieszy fakt, że jest tak duże zainteresowanie rozgłośniami regionalnymi, które nie ma co ukrywać, no nie mają też takich możliwości ani technicznych, ani też programowych przygotowywania słuchowisk, jak na przykład ma to Teatr oczywiście Polskiego Radia. Ale cieszy także, cieszy to zainteresowanie. Kolejną rzeczą, jaką zaobserwowałam, co z kolei jest dla mnie bardzo dużym atutem, to jest taka próba, nie wiem, czy to jest celowe, czy to po prostu wyniknęło z zainteresowania autorów i zgłoszonych tutaj prac, taka próba przemieszania prawdy i fikcji, takich przygotowywania audycji trochę z pogranicza gdzieś gatunków. Ja myślę, że jeżeli w tekst fikcyjny, czyli w słuchowisko, spróbujemy włożyć coś, co jest życiem, albo bohatera, który żył, takiego człowieka z krwi i kości, to myślę, że to jest siłą takiego słuchowiska, że ono zaczyna żyć jakby też takim swoim drugim życiem i myślę, że może się spotkać z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Jestem przekonana, że na pewno z zainteresowaniem słuchaczy młodych, bo tutaj mówiliśmy, że każdy słuchacz, że słuchacze się zmieniają, że tak, że oczekują różnych audycji, ale myślę, że to przemieszanie form, że jeżeli właściwie taka obecność prawdy w dziele fikcyjnym, myślę choćby tutaj o słuchowisku o Andrzeju Szalawskim na przykład, ale nie tylko. Tu jest kilka takich audycji zgłoszonych, które gdzieś o te prawdy się ocierają. To jest ogromny atut, tak mi się wydaje, ale jeszcze jedno słowo tylko powiem o adaptacjach zgłoszonych, bo ja jednak jestem taką trochę tradycjonalistką. Tak? Ja bardzo cenię adaptacje zgłoszone w tym roku, bo ja naprawdę widzę, że oczywiście to jest tekst zaadaptowany z literatury, literatura na przykład, powieść czy dramat, ale dostrzegam bardzo dużą siłę oddziaływania autora tekstu, adaptatora albo reżysera. To jest bardzo wyraźne, że oni w każdej z tej audycji dają coś od siebie, że to nie jest tak, że to jest tekst tylko przeniesiony z jednego medium do innego, ale że to jest zupełnie nowa jakość. I ja myślę, że słuchacze dostrzegają tę wartość. Dobrze, bardzo dziękuję. Właśnie jest godzina 25 minut po 21, a więc w Sopocie zachodzi, proszę Państwa, słońce i zachodzi w sposób piękny. Proszę o motyw muzyczny. Bardzo dziękujemy, Tomasz Mann. Za moment, Tomku, będziesz musiał opowiadać trochę o spektaklach, a ja, żeby jeszcze troszkę rozkręcić naszych gości, powiem o swoich wrażeniach. Oczywiście ja bardzo niewiele mogłam wysłuchać, bo no wiadomo, inny rodzaj pracy mam, to znaczy głównie przygotowywanie audycji, poszukiwanie gości, nagrywanie i tak dalej. Ale zauważyłam na przykład takie ciekawe zjawisko, które nie wiem, czy bym popierała, a może to była tylko taka zmyłka swoista, fikcja. Mianowicie Ignacego Karpowicza Sońka, która została zrealizowana przez Radio Katowice, reżyserowana przez pana Krzysztofa Kiczka. No, przynajmniej tak nas poinformowano, stanowiła część audiobooka. Część audiobooka i tak zresztą bardzo dużą część, bo to prawie 70%. Tak. Prawie 70-minutowa część. No więc ja bym raczej, to o czym troszkę już Romek wspominał, jednak uważała na tę subtelną różnicę między audiobookiem a słuchowiskiem. No, byłam bardzo ciekawa, jak to rozegra ją Państwo w Radiu Katowice, ponieważ sami realizowaliśmy, ale właśnie coś, co jest pomiędzy słuchowiskiem a audiobookiem, czyli serial, czyli adaptacja obszernych fragmentów książki. Oczywiście chyba jednak na korzyść Państwa z Katowic, bo no, wystąpiła pani Swietlana Anikiej, u nas pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska, której tylko no, mogliśmy zasugerować takie delikatne zaciąganie. Państwo zapewne wiedzą, o co chodzi Sońka, jeszcze raz przypominam, Ignacego Karpowicza. No w każdym razie, to mnie tak trochę zastanowiło, czy to ma sens, przysyłanie fragmentów audiobooków, chyba że, jak mówię, było to fikcyjne, ponieważ no, różne przygody nas spotkały na tym festiwalu. Na przykład słuchowisko, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, Marka Kochana, Lento Rubato w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Właściwie do końca nie było wiadomo, czy słuchamy no, takiej formy, oczywiście udramatyzowanej audycji, czyli radiowego dzieła, reportażu, nie wiem, no, po połączeniu reportażu z wywiadem i tak dalej, czy słuchamy no, rzeczywiście jakiejś fabuły. Mnóstwo było pytań o to, czy kompozytor, który jest bohaterem tego słuchowiska, czyli pan Aleksander Kościów, tak, istnieje. Oczywiście muzykolodzy znają odpowiedź na to pytanie, ale tak zwana publiczność na czele ze mną, no gdyby to był Paweł Mikietyn, to bym wiedziała, lub Fryderyk Chopin. Natomiast no, pan Aleksandra... Tak, proszę, Tomku, do mikrofonu, jesteśmy w radiu. Tak, jesteśmy w radiu, panie, panowie, bardzo przepraszam. Więc proszę mówić do mikrofonów. Moje uwagi również dotyczą dwóch naszych słuchowisk trójkowych, to znaczy muzycznych. Jedno nazwaliśmy rap operą, czyli Supernova Live. Sandry Schwarz w reżyserii Waldemara Modestowicza i obecnego tutaj jurora Tomasza Mana, Zwierzęca zajadłość, czyli musical, czyli po prostu rodzaj słuchowiska poetyckiego, tylko złożonego nie z lirycznych wierszy, lecz zabawnych. No i już, i z muzyką fantastyczną Sambora Dudzińskiego. Mam nadzieję, że jurorzy docenili, zauważyli tę muzykę. Romualdzie, bardzo proszę. Czy nie, znaczy akurat się tylko zaśmiałem, że właśnie takie wywieranie może małej presji na jurorów. Jurorzy mają obowiązek już znać werdykt, jak sądzę, którego ja nie chcę znać, ale już od paru miesięcy próbuję wszystkim zwrócić uwagę na to słuchowisko. No, nawet miałam ochotę nadać je przed rokiem, bo ono jest, to oczywiście z 2016 roku, ale było na wiosnę, tuż przed festiwalem Dwa Teatry i strasznie chcieliśmy się pochwalić tym słuchowiskiem i zagrać je na żywo, żeby Joanna Kulik, Wiktoria Gorodecka, ja, Bartosz Porczyk, Sambor Dudziński wyśpiewali tę poezję. Bo to chodziło o zabawną poezję Stanisława Barańczaka. No nie udało się. No zobaczmy. Więc to teraz może Tomku weź mikrofon grzecznie do rączki, tak? Wziąłem. I gdybyś zechciał, zainspirowany przeze mnie, powiedzieć, co sądzisz na temat tych nielicznych, bo zaledwie 13 spektakli telewizyjnych na tym festiwalu. Oj, coś się dzieje z tym mikrofonem. Zepsułem? Nie, zjadłem też, nie. Teatr telewizji ma jakby też taką... No ciągle jest pytanie, co to jest ten teatr telewizji? Znaczy, jaka jest forma teatru telewizji? I tutaj też się spotkaliśmy z taką... Z tym problemem. No, trzeba sobie... Bo zadawaliśmy sobie pytanie, czy to jest teatr telewizji? Mhm. Tak? No, bo na przykład przeniesienie spektaklu z teatru z publicznością, rejestrowanie tego wydarzenia teatralnego, czy jest teatrem telewizji, tak? Bo mieliśmy zgłoszonych... Czterech. Tak, pięć było przedstawień właśnie z teatru, jakby rejestracja. No i z drugiej strony na przykład listy z Rosji czy Posprzątane, które są po prostu teatrem telewizji w tym sensie, że zbudowane są w studiu telewizyjnym z dekoracją, nazwijmy to, teatralną. Mhm. I tutaj też jakby, jak mówiłeś o tych, że tak powiem, cienkich granicach między jedną formą i drugą, to też dotyczy właśnie teatru telewizji, ale koniec końców i tak to się sprowadza do tego chyba najważniejszego, to znaczy, czy to jest naprawdę dobre, czy naprawdę wychodzimy z tym w sercem, nie? Czy nas naprawdę to jakoś dziabnęło. Ale myślę, że jak się zastanawiałem, co mam powiedzieć mądrego. No, bardzo proszę poważnie, tak. To jest Klub Trójki. Tak, oczywiście, jakbym chciał powiedzieć, jaka jest różnica, na przykład, bo tutaj jest taka różnica, co jest między, bo to jakby z jednej strony, z drugiej strony, jaka jest różnica między teatrem telewizji a filmem, tak? To znaczy, niezbudowana jest scenografia teatralna, tylko na przykład tak jak tutaj sobie siedzimy, mamy jakieś realne wnętrze, tak? I po prostu nas rejestruje kamera i czy to wtedy też mamy do czynienia z teatrem telewizji. Mhm. Więc te problemy, jak myślę, że się ciągną wraz z powstaniem w ogóle takiego terminu jak teatr telewizji, ale myślę, że podstawowa rzecz jednak, co jest jakby podstawą i tutaj też trochę tak mówiłeś o tym, znaczy mamy do czynienia ze sztuką teatralną, to znaczy sztuka teatralna decyduje o tym, że mamy do czynienia z teatrem telewizji. To znaczy, jeżeli przedmiotem naszych, że tak powiem, penetracji wewnętrznych, artystycznych jest sztuka teatralna, to mamy do czynienia z... I ja jakby tak na to spojrzałem, przez to, że też czasami coś skromne, teatralnego. Dobrze, no. Tomek Mann, a teraz Romuald Wicza-Pokojski, bardzo proszę. Czy chciałbyś, tak, proszę bardzo, możesz pograć troszkę. Romualdzie, czy zechciałbyś coś o teatrze dla dzieci? Ja wiem, że to jest na razie taki malutki fragment naszego festiwalu, ale z audycji magazyn bardzo kulturalny, niedzielnej wynika, to znaczy z rozmów, które prowadziliśmy, że będzie lepiej w przyszłym roku i że dołożą państwo w telewizji teatrze telewizji, takim studiu kreacji, teatru telewizji, wszelkich starań, żeby powstał po prostu teatr dla dzieci też. Tak, znaczy ja tak, znaczy wiadomo, znaczy jest niewątpliwa potrzeba, to znaczy ja też tak myślę, że to, co jest taką podstawą, to że to nie jest tak, że tylko, bo czy dzieciom się będzie podobać, czy nie podobać. To jest bardzo ważne narzędzie całego rozwoju. Tworzenie teatru dla dzieci, tworzenie teatru dla dzieci w telewizji, tworzenie teatru dla dzieci w radio, to jest dla mnie rzecz fundamentalna i podstawowa. Też bardzo ucieszyła mnie ta informacja o tym, ponieważ nie można dziecka spychać tylko i wyłącznie do roli uczestnika rozrywki, tak? A gdzieś uczestniczenie świadome dziecka w obszarze sztuki będzie procentowało, kiedy będziemy mieli do czynienia już z dojrzałym człowiekiem, obywatelem. Tak, no bo ja wspomniałam o bardzo skromnej produkcji telewizyjnej. No, podobne były 3 tylko widowiska, nie wiem czy w konkursie, i 8 słuchowisk państwo oceniali. Oczywiście nie pytam o werdykt, czyli przypomnę po raz któryś. Czy to są dobre rzeczy generalnie? Miej odwagę to powiedzieć, co sądzisz. Dość skomplikowana sytuacja. Uważam, że niestety chyba nie wszystkie. Znaczy, przepraszam za słowo chyba. Nie wszystkie. Nie wszystkie co? Są dobre czy złe? Nie wszystkie są dobre. Mhm. Jest też sporo złych słuchowisk. Natomiast lepiej wolę mówić chyba o tych sprawach pozytywnych. Są też słuchowiska w tej ósemce zaskakujące i dobre. Co najmniej 4, czyli połowa jest naprawdę bardzo dobrych słuchowisk. W ogóle dokonanie samego werdyktu nie było dla nas łatwe, ale nie ze względów na to, że jest fatalnie, tylko ze względu na to, że musieliśmy się też poboksować trochę, no bo mogliśmy przyznać tylko jedną nagrodę. Więc na razie tylko jedna. Na razie jest tylko nadzieja, że tak. W przyszłości więc będzie więcej. To była bardzo duża trudność dla nas. Natomiast mogę jasno powiedzieć, że ten, kto wysłucha tych słuchowisk, będzie wiedział, jak wielkie one mogą mieć znaczenie i jak są też no, po prostu dobre, znaczy w sensie dobre dla człowieka, dla każdego człowieka. Ja miałem niebywałą... Że dobrze, że są, tak. Że bardzo dobrze, że są. To jest program minimum, powiedziałabym. To jest, ale nie na zasadzie och, jak fajnie, że jest tak, tylko znaczy, ja lubię, jak coś mnie, możemy mówić tak, o, coś mnie dotyka, albo że coś mnie porusza, tak. Ja lubię, kiedy dla mojej ekscytacji, znaczy, że moją ekscytację karmi sztuka, tak? W tym wypadku sztuka radiowa. I naprawdę to jest, są niebywałe przeżycia. Ja oczywiście miałem też akurat taką dla mnie dosyć ciekawą sytuację, że ponieważ odsłuchiwałem, znaczy nie tylko tych w ogóle, słuchowych słucham w dwóch sytuacjach. Jedna jest sytuacją domową z całkiem, uważam, dobrym sprzętem i druga to jest sytuacja samochodowa słuchania. I muszę też powiedzieć o takiej jednej refleksji, że i nie mam jej oczywiście zdiagnozowanej, być może to jest tak, że w samochodzie mam jak gdyby, to jest dla mnie ciekawsze słuchanie. Znaczy nie potrafię tego wyjaśnić jakoś precyzyjnie, ale gdzieś w trakcie podróży daje bardziej ponieść się chyba w ten świat. Już 8 minut po 9:30, w Sopocie przynajmniej, proszę państwa, jesteśmy na festiwalu Dwa Teatry, półmetek już za nami. W naszym zaimprowizowanym w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie studiu są pani doktor Joanna Bachura-Wojtasik, Romuald Wicza-Pokojski, który przed chwilą mówił, Tomasz Mann, Enfant Terrible, moich audycji, ale gra na gitarze na moją prośbę, no więc przynajmniej tutaj mamy usprawiedliwienie. I Andrzej Brzoska, notoryczny zwycięzca festiwalu Dwa Teatry w kategorii reżyseria dźwięków. Andrzej, bardzo proszę, długo jeśli nie mówiłeś. Jeśli wolno jeszcze wrócić do słuchowic dla dzieci, bo to jest niezwykle coś ważnego w procesie wychowawczym, ponieważ no ja jakiś czas zajmuję już się reżyserią dźwięków w słuchowiskach i również bardzo dawno temu nagrywałem sporo słuchowisk dla dzieci. Te dawne dzieci dzisiaj są dorosłe i ja bardzo często spotykam się, one kojarzą moje nazwisko gdzieś tam, bo to bardzo często były wydawane te słuchowiska na płytach, gdzieś tam utrwalane, więc spotykam się z dorosłymi osobami, które opowiadają o tych bajkach, opowiadają o tych słuchowiskach dla dzieci. To jest niesamowite. Mało tego, te dorosłe już osoby mają często swoje dzieci, które zarażają tym słuchaniem. Nawet z pokolenia na pokolenie te płyty przechodzą. To jest coś niezwykle istotnego w życiu rodziny. Ja sam widzę po swoich dzieciach, które słuchają tych nagrań, które ja kiedyś zrobiłem, w wieku dorosłym. Również, tak? Bo ja je z kolei zaraziłem, jak były małe. Więc my absolutnie nie doceniamy chyba tej twórczości dla dzieci. Ona jest bardzo dobrze, że się pojawiła na dwóch teatrach, na festiwalu, ale jest od niedawna. Wcześniej nie było, więc chwała, że to się pojawiło. Pielęgnujmy i dbajmy o to. Świetne, znaczy to jest bardzo... Ja też oczywiście... Postęp, to jest postęp. To się tak, to jest działanie, ale super. Ja też jeszcze oczywiście... Romuald Wiczapokojski. Mam... Niech każdy... Piszcie, nagrywajcie słuchowiska dla dzieci. Naprawdę warto. No dobrze, to zamykamy ten wątek i powracamy do festiwalu, który właśnie kończy się. Romek miał odwagę i powiedział co nieco o atmosferze obrad jury konkursu dziecięcego. To teraz panią doktor Bachurę spróbujemy namówić na to, żeby nie zdradziła oczywiście werdyktu. Co będzie trudne. Nie, proszę nie zdradzić w żadnym wypadku. Absolutnie, bo inaczej, nie zdradzę. Tak. Natomiast gdyby pani zechciała troszkę powiedzieć o tym, jak państwo obradowali, no to w końcu nie jest taka straszna tajemnica. Większość z nas była kiedyś jurorami. No, państwo, którzy nas słuchają, są zapewne ciekawi tej kuchni. Z pewnością, to znaczy na pewno nigdy nie jest tak, że ten werdykt był taki prosty i on zapadł od razu. Myślę, że każdy z jurorów miał swoje typy, jest jakoś estetycznie przygotowany do odbioru takich audycji. Myślę, że każdy ma z nas inną emocjonalność, dlatego te rozmowy, no nie da się ukryć, były burzliwe, tak? I myślę, że argumenty każdy z jurorów miał też bardzo sensowne, bardzo uzasadnione. Natomiast no, zwracaliśmy oczywiście uwagę na to, na obsadę aktorską. Czasem się zdarza, że no, są takie błędy obsadowe, że niekiedy głosy z aktorów, zwłaszcza jeżeli jest to słuchowisko wieloobsadowe, wieloaktorskie, te głosy są często nierozróżnialne dla słuchaczy. Mamy problem. No więc to w jakiś tam sposób dyskwalifikowało pewne audycje. Zwracaliśmy bardzo uwagę na opracowanie muzyczne, bądź też na napisaną muzykę. No. To jest jak obok słowa muzyka ma ogromne znaczenie. Ona niesie ogromne treści w audycji, która nie ma obrazu i, no, i treść i emocje i treść przez tą muzykę przemawia, więc to był kolejny aspekt. Poza tym, jeżeli mieliśmy do czynienia ze słuchowiskiem adaptacyjnym, no to na ile mamy tutaj wkład autora, na ile nie jest to tylko i wyłącznie przeniesienie tekstu do medium radiowego i odczytanie tego tekstu na antenie. No to tego typu aspekty. Oczywiście rozmawialiśmy także o formie. To nie jest tak, że jury jest nastawione tylko i wyłącznie na te prace tradycyjne, klasyczne i tak dalej. Absolutnie nie. Jesteśmy otwarci na poszukiwania formalne. Dyskutowaliśmy dosyć długo o słuchowisku Sońka. Nie będę tutaj zdradzała absolutnie kulis tych rozmów. Ale rzeczywiście jest to fragment audiobooka, czy taka stylizacja na audiobook? No jest to fragment audiobooka. Trwa rzeczywiście 70 minut. Mogę powiedzieć ze swojej strony, że mnie się dobrze słuchało tego fragmentu. Myślę, że tekst niesie świata, tak? Że to jest aktorka niesamowita i ja jej po prostu uwierzyłam. Ja uwierzyłam w to, co ona mówi. No i to jest doskonała obsada. Tak. Nie chodziło tylko o względy formalne, że jeżeli dopuścimy audiobooki, to dołączą się wszystkie te instytucje, czy organizmy, które tworzą audiobooki i będziemy oceniać fragmenty seriali gigantycznych tak naprawdę. To wtedy będzie musiał być festiwal dwa teatry i książka. Trzy teatry. Ja myślę, że musimy coś tu plus internet. Andrzej Wrzoska, bardzo proszę. Przepraszam pani doktor, ale... Moja prośba o uporządkowanie polega na tym, że tak naprawdę trudno nam w tej chwili zdefiniować, co to jest audiobook. Ja przyznam się, że wysłuchałem Sońki, wysłuchałem też tej zapowiedzi i uznałem to za jakieś nieporozumienie, bo to moim zdaniem to nie jest audiobook. To nie jest audiobook, to jest słuchowisko, a ta zapowiedź jest po prostu myląca. Być może, że w tej chwili pomyślałem, że chodziło o to, że to zostało gdzieś wydane i dlatego to nazwano audiobookiem. Oczywiście. Natomiast to ma wszelkie cechy prawdziwego słuchowiska. Są aktorzy, tylko, że strasznie długiego, no Andrzeju. No tak, oczywiście. Wie, że to łatwiej jest zrobić długie niż krótkie, o czym wiesz doskonale. Naturalnie. Natomiast brakuje nam trochę definicji takiej zdecydowanej, jasnej, co to jest audiobook. Ja mogę się pokusić o definicję. Audiobook to jest czytanie całości. Ponieważ nie jestem tak bardzo zawodowo związany z tym, więc dla mnie to jest... książka przeczytana przez jedną lub kilka po literach. Osób. Tak, po literach. Po literach. To jest audiobook. Tu się zgadzamy absolutnie całkowicie. Dobrze, a jeżeli dołożymy do tego muzykę i na przykład rozpiszemy na głosy, to co my robimy w Trójce? Jeżeli dalej po literach, to jest... No po literach, nie no, bez adaptacji. Nie adaptujemy tekstu. Tak, no to mamy tu audiobook. Z tym, że my w Trójce czytamy fragmenty obszerne, więc to jest forma adaptacji, no bo skrót. No, natomiast audiobook polega na czytaniu całej książki. Tak. Ale może być z muzyką, z efektami, z rozpisaniem na głosy. Bo też musimy jeszcze o jednej rzeczy chyba powiedzieć, że to jest tak trudno. Rozmawialiście tutaj, też mówiliście o tych płynnych granicach. No tak. Więc tutaj może jest ten obszar tych płynnych granic. Znaczy trochę trudno chyba jest kogoś powstrzymać przed tym, że chce sobie to urozmaicić w jakiś sposób. Natomiast... No mnie nikt nie powstrzyma. No. I tu Tomek, motyw muzyczny Tomasza Mana. Dobrze, audiobook to jest czytanie całości. Wszystko jedno w bardziej lub mniej atrakcyjnej formie. Przyspieszam, bo mam już bardzo mało czasu. Natomiast słuchowisko to jednak jest kreacja teatralna. To nie jest czytanie książki, to nie jest literatura, tylko to jest teatr. Wiem, że ludzie teatru stawiają takie weto, jeżeli mówimy, że to jest literatura w teatrze. Nie ma żadnej literatury. To jest osobne medium, to jest teatr. Teatr radiowy. No, ale nie, uogólniłam teraz, że ludzie teatru nie lubią nazywać teatru wersją literacką, wersją teatralną tego, co było zapisane w literze. Czyli teatr jest osobnym medium, to nie jest literatura, najkrócej mówiąc. No tak, absolutnie, to jest zwłaszcza teatr radiowy, który posługuje się znakami fonicznymi, jest absolutnie czymś innym niż teatr sceniczny. No właśnie, czyli audiobook jest jeszcze inną bajką. Dobrze, czy Tomek chciałby jeszcze zabrać głos? Tomek i Romuald, bardzo proszę. Tomasz Mann i Romuald Wicza-Pokojski. Ja powiem o kuchni. Proszę bardzo. Bo miałem mówić o kuchni. Więc kuchnia... A przepraszam, zapomniałam, że o to zapytałam. Właśnie, ale ja zawsze mam głowę czasami. No i w kuchni jury teatru telewizji było tak, że każdy miał swoją lunetę. No bo tak, był Włodek Pawlik, znakomity kompozytor oraz ten, który patrzył swoją... Tak, wspaniały. Który miał swoją lunetę muzyczną. Mhm. Maciek Pieprzyca miał swoją lunetę, bo jest znakomitym reżyserem filmowym. Był Janusz Wiśniewski, który ma też swoją przecież lunetę teatralną. Klasyka teatru żywego planu. Grażyna Barszczewska, która ma też oczywiście swoją lunetkę aktorską. Aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. Tak. I ja miałam też taki peryskopik dramaturgiczny, więc myśmy właściwie w punkcie wyjścia sobie te nastawili sobie te lunety i każdy właściwie mówił troszkę ze swojej dziedziny i to było fajne, ponieważ te lunety nagle okazywały się naprawdę dobrym odkryciem dla mnie, bo jak na przykład Włodek Pawlik opowiadał o muzyce i o przejściach różnych tonalnych, ja sobie pomyślałem, że to jest świetny wykład i właściwie powinny się rejestrować te obrady jury, no bo każdy miał jednak coś fajnego do powiedzenia ze swojej lunety, coś innego widział w tej tam perspektywie dalekiej. Ciekawe, co z tego obserwatorium astronomicznego wyniknie. Ale a propos ognia, to ogień był. Tak? Mhm. Bo jury ma za zadanie jednak, że każdy się podpisze pod werdyktem, więc nie było tak łatwo zdobyć te wszystkie podpisy. Dowiedzieli się państwo naprawdę bardzo ważne. Do ostatniej minutki ten drżał ten długopisik, ale jednak jest werdykt, ale było ostro i to mi się bardzo podobało, bo każdy walczył jakby o swoją lunetę jednak, nie? Cudne, tak, bardzo mi się podoba. Dziękuję Ci, Tomku, za to porównanie do obserwatorium astronomicznego. Możesz zagrać. Pani doktor, żeby było proporcjonalnie i symetrycznie, to bardzo proszę, pani zechciała przypomnieć, kto obradował w jury radiowym. Przewodniczący Piotr Moss, reżyser Henryk Rosen, pisarz Antoni Libera, ja. No, lekarz, i wymieniłam ale nie wypisuję recept. Pani doktor, tak. Tak. Joanna Bachura, Wojtaśk. I o kim zapomniałam? No, szybciutko. Och, i aktor oczywiście, Gordon. Krzysztof Gordon. Tak, człowiek stąd. To ja bym powiedział... Tomku, nie mów poza mikrofonem, to jest radio. To skoro Tomasz jest właśnie teraz nieokrzesany i nie gra na gitarze, akurat to ja może jeszcze... Romuald Wisza-Pokojski i jego jury tak, kolektyw. Dziecięce, tak. Kolektyw. Fantastyczne osoby w ogóle. Akurat mocno sfeminizowane to było, znaczy, ponieważ właściwie same panie i ja. I to była Małgorzata Ryś, Dorota Landowska, Anna Cieślak, i słuchali Joanna Pach-Żbikowska. Osoby wielce oddane i miałem wrażenie, że jesteśmy bardzo jednak blisko swoich ocen. Mówię, ta rzecz, która dla nas była najtrudniejsza, to, że mogliśmy zdecydować tylko o jednej nagrodzie, ale też bardzo taka dla mnie krzepiąca lekcja płynąca z tych obrad, że ponieważ były to osoby bardzo przejęte też materią właśnie słuchowisk dla dzieci. Także myślę, że coś starałem się wnieść, ale myślę, że dużo więcej wyniosłem z tych obrad dla siebie również. Bardzo dziękuję. Pani doktor, czy pani chciała jeszcze coś dodać, bo rzeczywiście kończymy już. Tak, i Andrzej Brzoska. Pytanie, bo tak, proszę bardzo. Ja przez chwilę wpadłem tam, gdzie były przesłuchania słuchowisk dla dzieci. Zauważyłem, że tam były jakieś stanowiska do rysowania, coś. Jak to wyglądało w ogóle? Ojej, ale mamy trzy minuty na pożegnanie i na odpowiedź. To ja już pytanie. Właśnie tylko mówię w ten sposób, że dla słuchaczy słuchowisk dla dzieci, czyli dzieci w trakcie miały zadanie rysować to, co słyszą. Fantastycznie, bardzo dziękuję. Tu puenta muzyczna oczywiście. Andrzeju, to może ty zechcesz podsumować, jesteś najdłużej uczestniczący w moich audycjach tutaj z festiwalu Dwa Teatry gościem, no i jak przypominam wiecznym zwycięzcą tego festiwalu w kategorii reżyseria dźwięku, więc pokrzepiony swoimi sukcesami z poprzednich lat. Bardzo proszę, byś zechciał jakąś puentę teraz wygłosić, no, ale cóż ja mogę powiedzieć? Ja wysłuchałem wszystkich słuchowisk, niektóre po 2-3 razy. To znaczy, że cię zainteresowały. Bardzo zainteresowały. Jestem bardzo pokrzepiony tym, że że słuchowisk z rozgłośni regionalnych było bardzo dużo. Niektóre z nich bardzo się wyróżniały i to jest krzepiące, dlatego że rozgłośnie regionalne mają bardzo trudną sytuację. Tam nie ma specjalnych ekip, ludzi, miejsc, studiów i tak dalej do produkcji słuchowisk, więc chwała. Ale żeby nie było wszystko tak pięknie, to jedna rzecz mnie zmartwiła. Aż 3 słuchowiska z tematem śmierci. Nie wiem dlaczego, ale nie pamiętam takiego festiwalu. Temat śmierci tutaj bardzo zaistniał. Ale w ogóle ty jesteś pierwszą osobą, która wspomniała o tematach, bo mówisz o wszystkim, tylko nie o tym, o czym opowiada współczesny teatr. Te tematy były bardzo różne, jak zwykle, no bo z różnych miejsc są te słuchowiska, dla różnych słuchaczy, dla różnych programów, więc nie ma co się dziwić, że one są różne, ale mnie to zastanowiło, skąd ta dominacja tematu śmierci. Ale jeżeli mogę, to pani doktor? Oczywiście o tematach nie mówiliśmy, natomiast niesamowicie się cieszę, że ten 17. festiwal to taka wspaniała przestrzeń dla opowieści. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli opowiadamy, to świat będzie istniał wiecznie. I ja myślę, że ten festiwal właśnie to udowadnia, że mamy wspaniałe opowieści, wspaniałe historie, fabularne, fikcyjne, pięknie opowiedziane, refleksyjne. I to chyba jest najważniejsze, że chcemy słuchać. Potrzebne są dwa warunki. Jeden to mieć historię do opowiedzenia, tak. a drugi warunek mieć kogoś, kto tego wysłucha. Dziękujemy bardzo, Romku, tak? Jedno słowo. Tak, dziękujemy bardzo. 17. festiwal, bardzo proszę o motyw muzyczny, festiwal Dwa Teatry w Sopocie, kończy się jutro. Galą rozdania nagród, będzie ponad 20, nigdy nie mogę ich się doliczyć. Przed nami jeszcze 3 spektakle do obejrzenia i 8 słuchowisk, no oraz spotkania z gwiazdami, z paniami jutro tylko, z panią Grażyną Barszczewską, Ewą Dałkowską i panią Haliną Łabonarską. A naszymi gośćmi byli pani doktor Joanna Bachura-Wojtasik, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Przyjechała do nas z Łodzi. Pan Romuald Wicza-Pokojski. Dziękuję bardzo, przyjemność wielka. Pan Tomasz Mann z Podwrocławia. Cześć. Cześć naprawdę. Pan Andrzej Brzoska z Warszawy. Słońce zaszło, dobranoc. Piękny, piękny zmrok rzeczywiście. Bardzo dziękuję. W wozie transmisyjnym dyżurował Janusz Graczyk. Dziękujemy dyrektorowi Zbigniewowi Buskiemu za udostępnienie nam tej przestrzeni Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie z widokiem na... Ale ładnie już tak gra sygnał, gra sygnał Klubu Trójki. A w Warszawie Michał Jakubik i oczywiście wydawczyni wtorkowych Klubów Trójki Edyta Kocęba. Bardzo dziękuję Edi za pomoc. Jutro ostatnia w tym roku korespondencja dla Do Południa z Sopotu. No i potem podsumowania. Dwa będą. Jedno w magazynie bardzo kulturalnym niedzielę, a drugie dwugodzinne aż za tydzień w Trójce pod Księżycem. Przedstawiłam się? Nie. Barbara Marcinik. Proszę Państwa, jak tu jest pięknie.